มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้เมืองพาราณสีในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งห้ามาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาก็ถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้จะเป็นอัตตาแล้วไซสิ่งเหล่านี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอให้รูปเป็นต้นนี้ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นต้นนี้เป็นอนัตตาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอให้รูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราหรือวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระชก้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระชก้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาคือความรู้สึกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากลัวแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสัญญาคือความหมายรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากลัวแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำในสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายวิญญาณคือการรับรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำในสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านี้ย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีต มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดก็สักว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหมือนกันเท่านั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาให้เห็นโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ได้ยินได้ฟังเป็นคนประเสริฐอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อได้แม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายและย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเท่านั้นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้จบลงแล้วภิกษุทั้งห้าคือปัญจวัคคีย์นั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุทั้งห้านั้นก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นและนั่นคืออนัตตลักขณสูตรธรรมวังเป็นพระสูตรที่สำคัญมากๆเลยเป็นพระสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้พูดง่ายๆคือการเทศครั้งที่สองอันที่สองที่ทำให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดในพระสูตรแรกที่ได้ตรัสถึงเรื่องของอริยสัจสี่และนี่คือทำความเข้าใจให้กว้างขวางในที่นั้นท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจกันดีอยู่ละทีนี้ในพระสูตรที่สองที่พูดถึงอนัตตลักขณสูตรเนี่ยเจาะจงลงมาพิจารณาลงมาเจาะมาเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังนะเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจความทุกข์แต่ไม่ได้ละความทุกข์นะคือถ้ามีคนพูดถึงเรื่องว่าละทุกข์ละทุกข์แต่เรามาทำความดับทุกข์ดับทุกข์อันนี้คือเขาพูดถึงเรื่องของนิโรธคือดับเจ้าเหตุแห่งความทุกข์คือเจ้าตัณหาคือเราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์บางท่านท่านพูดถึงว่าเราต้องละทุกข์เราต้องดับทุกข์อันนี้คือพูดถึงเรื่องของนิโรธเรื่องของนิโรธนี่คือต้องทําให้แจ้งทําให้มันเกิดขึ้นทําให้มันเกิดมีเราจะทํานิโรธให้แจ้งได้คุณต้องเข้าใจความทุกข์อย่าไปเข้าใจผิดว่าทุกข์นี้จะต้องทิ้งทุกข์นี้จะต้องละอันนี้พระพุทธเจ้าพูดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าความทุกข์นี้ต้องทำความเข้าใจแต่ส่วนที่ต้องทิ้งต้องละต้องไม่สนต้องขว้างทิ้งมันไปเลยคือเรื่องของตัณหาตัณหาที่มันมาคอยยึดเหนี่ยวทำให้เกิดความยึดถือไปในขันธ์ทั้ง5นี่แหละที่เราจะต้องละต้องกำจัดมันออกไปเสียจากใจเราจะกำจัดเจ้าตัณหาออกไปจากใจทำความเข้าใจในเรื่องขันธ์5ทำความให้แจ้งในเรื่องของนิโรธความดับไม่เหลือของตัณหาได้เราจะต้องเดินตามมรรคเนี่ยท่านผู้ฟังตรงนี้จึงเป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าเจาะลงมาว่าไอ้ที่คุณเดินตามมรรคทำความเข้าใจให้ถูกต้องเริ่มจากสัมมาทิฏฐิจนถึงทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันทำยังไงคือเพ่งลงมาพิจารณาลงมาเพ่งลงมาพิจารณาลงมาที่ไหนกายของเราเนี่ยท่านผู้ฟังรูปของเราผมขนเล็บฟันหนังธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณามาตรงนี้หรือความรู้สึกก็ได้ที่เกิดขึ้นในกายของเราจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์สุขทุกข์นะสามารถใช้ในการที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งสิ้นบางคนคิดว่าจะต้องมีแต่สุขจะนั่งสมาธิต้องมีสุขความทุกข์ฉันต้องไม่มีอันนี้คือมองด้านเดียวยังไม่ฉลาดแต่ถ้าเรารอบรู้รู้รอบรู้เรื่องความทุกข์แล้วก็รู้ด้วยแหละว่าไอ้เจ้าทุกขเวทนามันก็เป็นเวทนาเหมือนกันสุขเวทนาก็เป็นเวทนาเหมือนกันทั้งสุขเวทนาเนี่ยและทั้งทุกขเวทนาเนี่ยก็มีลักษณะของทุกขลักษณะตัมบุวังทุกขลักษณะตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของอนัตตลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายตรงนี้ ว่าไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาก็ตามเถอะมันก็มีทุกขลักษณะสุขเวทนาก็ตามเถอะก็มีอนัตตลักษณะรูปที่มันไม่มีโรครูปที่มันยังหนุ่มยังแข็งแรงยังสวยยังสาวอยู่ก็มีอนัตตลักษณะมีทุกขลักษณะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความอาพาธมันแสดงให้เห็นอยู่ความอาพาธในที่นี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราต้องการให้มันเป็นแต่คนสวยๆที่ยังอยู่ในปฐมวัยรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาสวยงามแข็งแรงพวกนี้ก็มีอาพาธที่ปรากฏอยู่เสมอๆเช่นจะบอกว่าเราไม่อาบน้ำสัก3วันไม่ต้องถึง3วันหรอกเอาแค่วันเดียวพอแต่แค่ตอนเช้าไปข้างนอกกลับมาตอนเย็นไม่อาบน้ำหมกไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอาพาธปรากฏให้เห็นชัดเจนหรือแปลงฟันเอาแต่ไม่ได้แปลงฟันสักอาทิตย์หนึ่งโอ้โหไม่ต้องอาทิตย์หนึ่งเอาแค่วันเดียวพอแล้วก็ไม่มีใครอยากคุยกับเราละมันจะมีอาพาธปรากฏขึ้นแต่ความเหม็นความเน่าความเป็นของขยะแขยงต่อให้สวยขนาดไหนถ้าไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้ทําความสะอาดมันก็มีอาพาธปรากฏมีความเน่าปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏจึงต้องดูแลมันอยู่เสมอๆในการที่เราดูแลเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเหตุให้ถูกต้องไงในการที่จะรักษามีมันแล้วก็รักษาให้มันดีในการดูแลรักษาให้ดีนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วความเข้าใจที่ให้ถูกต้องว่ามันมีเหตุมีปัจจัยของมันนะเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยในลักษณะหนึ่งเช่นเราดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากดูแลรักษาสุขภาพของเราเนี่ยก็เพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยอย่างหนึ่งให้มันดำรงอยู่ไปได้ใช้การใช้งานได้แต่ถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการที่ไม่ดูแลรักษามันมันก็จะผุก็จะพังไปด้วยความรวดเร็วอาจจะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยแบบหนึ่งที่สร้างไปในลักษณะของเหตุปัจจัยที่สร้างที่ทำเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างในความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เราทำก็ตามหรือเราไม่ได้ทำก็ตามอันนี้คือความเป็นอนัตตาท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาเหล็กนี่มาประกอบกับกระจกแล้วก็มีพลาสติกด้วยมียางด้วยมีแก้วอะไรประกอบกันเข้ามาถ้าประกอบกันตามแบบนี้ก็ออกมาเป็นรถไฟออกมาเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่ถ้าคุณเอาเหล็กเอาวัสดุต่างๆเหล่านี้มาประกอบเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็กลายเป็นเครื่องบินขึ้นมาอาจจะใช้จากวัสดุสังเคราะห์เปลี่ยนจากเหล็กไปตรงกลางอาจจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นเอามาประกอบอย่างนี้มันก็กลายเป็นรถยนต์หรือเราเอาไม้ไผ่นำมาผ่าออกเป็นเส้นเป็นเส้นก็เรียกว่าตอกเอาตอกนี้มาประกอบนั่นคือเอามาสานนั่นแหละถ้าสานออกมาตามแบบนี้มันก็ออกมาเป็นกระด้งถ้าสานออกมาเป็นตามอีกแบบหนึ่งมันก็ออกมาเป็นตะกร้าแต่ความเป็นตะกร้าเนี่ยตะมุวังหรือความเป็นกระด้งหรือความเป็นรถยนต์เครื่องบินรถไฟพวกนี้ไม่ได้ปรากฏมามีอยู่ก่อนแต่ปรากฏมาเพราะว่ามีเหล็กมียางมีไม้มีพวกนี้มาประกอบตามแบบนี้เท่านั้นถ้าประกอบตามแบบอื่นมันกลายเป็นอย่างอื่นถ้าประกอบตามนี้ความเป็นรถไฟจึงมีขึ้นมาถ้าประกอบตามนั้นความเป็นรถยนต์ก็จึงมีขึ้นมาถ้ามาสานตามแบบนี้ความเป็นกระด้งจึงมีขึ้นมาถ้ามาสานตามแบบนั้นความเป็นตะกร้าก็จึงมีขึ้นมาความเป็นตะกร้าความเป็นกระด้งความเป็นรถยนต์รถไฟเครื่องบินพวกนี้มามีเหตุประกอบเกิดขึ้นภายหลังของอะไรของเหตุปัจจัยต่างๆนี่แหละมันไม่ได้เป็นรถยนต์นะแต่มันเป็นเหล็กมันไม่ได้เป็นตะกร้านะแต่มันเป็นไม้ไผ่แต่มันมีอยู่ไหมเราจะเถียงได้ไหมล่ะว่ามันไม่มีก็มันมีอยู่นั่นล่ะเถียงไม่ได้แต่มันมีเหตุมีปัจจัยมากตรงนี้คือลักษณะของความเป็นอนัตตาเธอบอกว่าการประกอบตรงนี้มันไม่ใช่แบบนี้มันก็ไม่เป็นตะกร้ามันก็ไม่เป็นกระด้งการประกอบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันก็ไม่เป็นรถไฟไม่เป็นเครื่องบินไม่เป็นรถยนต์เช่นถ้าเราแยกส่วนมันออกมาแยกส่วนออกมาเนี่ยความเป็นรถยนต์ก็หมดไปเหลือแต่อะไรก็เหลือแต่เหล็กเหลือแต่พลาสติกเหลือแต่แก้วกระจกและวัสดุอื่นๆแต่ถ้าเราเอาตะกร้าออกมามันก็เหลือแต่ตอกไม้ไผ่เป็นเส้นใยเป็นไผ่เป็นไม้ของมันออกมาไม่ได้เป็นตะกร้าอีกแล้วลักษณะความมีอยู่คงอยู่ชั่วขณะที่เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่คงอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองจริงๆถ้าเราบอกว่าเป็นอัตตานะคือเป็นตัวตนของมันเองเอกเทศจริงๆโดดเดียวๆไม่ได้ขึ้นกับใครอันนี้คือลักษณะของความเป็นอัตตาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นอนัตตาพิสูจน์ได้ตรงที่มันมีอาพาธพิสูจน์ได้ ตรงที่ถ้าเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยของมันมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือตัวอย่างนะอะไรบ้างก็รูปกายของเรานี่แหละอะไรอีกความรู้สึกในใจของเรานี่ไงเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ด้วยเหล่านี้เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยของมันอาศัยเกิดมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตัวเดียวโดดๆเป็นเอกเทศเหมือนอย่างตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกถึงเรื่องรถไฟเครื่องบินรถยนต์กระด้งและกระตะกร้าพวกนี้แต่มันมีอยู่ชั่วขณะตามเหตุตามปัจจัยกายของเรามีอยู่เกิดขึ้นมาเพราะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดโตขึ้นมาได้นี่ก็เพราะข้าวสุกและขนมสดเวทนาสัญญาสังขารนี่มีภาษาเป็นแดนเกิดจิตใจของเราวิญญาณไปรับรู้สิ่งต่างๆได้เพราะว่ามีนามรูปมีช่องทางไปในการรับรู้มันจึงไปมีการรับรู้การรับรู้นี้ก็จะไม่มีละถ้าช่องทางที่จะไปรับรู้นั้นมันไม่มีแต่กายของเราจะโตไปไม่ได้หรือถ้าไม่มีอาหารมันจะไม่เหมือนโตไปหรืออาหารมันไม่เหมือนกันในแต่ละภูมิภาคบางทีทําให้สภาพร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยเราจะมีความเข้าใจตรงนี้ได้นะท่านผู้ฟังเราต้องมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวซะก่อนพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะมาสอนเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์คือภิกษุทั้ง5เหล่านี้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่จะพูดได้เลยแล้วว่ามีทุลีในดวงตาแต่น้อยละไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมาธิละเพราะท่านเหล่านี้มีความชํานาญในเรื่องสมาธิอย่างสูงละเดี๋ยวเรามาเจาะกันไปเลยจี้กันไปเลยถึงประเด็นที่เราเจ้าความทุกข์ตรงนี้ว่ามันจะต้องมีความเข้าใจอย่างไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรายังมีความขึ้นลงๆตามสิ่งที่เราไปสัมผัสเช่นเรามีความสุขความทุกข์ตามสิ่งที่มากระทบของเราเนี่ยเราได้ยินเพลงที่มันเพราะๆ เราก็มีความสุขเราได้ยินเพลงที่เราไม่ชอบ เราก็มีความทุกข์อากาศร้อนหน่อยก็มีความทุกข์อากาศเย็นหน่อยก็สุขขึ้นมาหน่อยมีอาหารดีๆกินก็สุขดีแฮปปี้ดีมีอาหารไม่ดีรสชาติมันไม่เป็นแบบที่หวังหรือเขากินราคาเกินไปก็มีความทุกข์ถ้ายังขึ้นลงๆสุขดิบๆอย่างนี้มันจะมองไม่เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงได้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะไม่เห็นเหตุปัจจัยของมันทำไมอ่ะก็เราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่เราหวังถ้าเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เราหวังตามที่เราคาดตามที่เราปรารถนาแล้วแต่ทำให้มันมีอคติมีการเข้าข้างอคติเข้าข้างในสิ่งที่ชอบใจล่ะอคติเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าชอบใจทำให้ไม่เห็นตามเนื้อผ้าได้ไม่เห็นตามความจริงได้ทำให้เรามีความปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราปรารถนาไม่ได้สภาวะตรงนี้มันเป็นสภาวะความจริงที่ปรากฏเห็นอยู่แล้วคนที่จะเห็นได้ต้องมีปัญญาตรงนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าความทุกข์เราเจออยู่ทุกวันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเราเจออยู่ทุกวันเจอความอาพาธเนี่ยเราเจออยู่ทุกวันเช่นอะไรเราเจอทุกวันเนี่ยท่านผู้ฟังไปห้องน้ําทุกวันไหมจะหนักก็ตามจะเบาก็ตามถ้าไปทุกวันเนี่ยนั่นมันคือความอาพาธนะการถ่ายปัสสาวะการถ่ายอุจจาระเนี่ยเป็นอาพาธของกายแล้วไม่เห็นหรอว่านี่มันเป็นอนัตตาก็ต้องฉลาดขึ้นมาหน่อยโดยการฟังธรรมเนี่ยทำให้เราฉลาดโดยการฟังธรรมทำให้เรารู้ว่ารูปนี้มีอาพาธอยู่ร่างกายของเราเนี่ยมีอาพาธอยู่มีอาพาธเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะมาหวังว่าเออฉันจะนอนสบายสบายตอนกลางคืนไม่ต้องตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำโถ่เอ้ยคนอายุมากขึ้นนะเข้าห้องน้ำคือละ2เที่ยว3เที่ยวแล้วยังไม่มีปัญญาเห็นเนี่ยมันไม่ได้เราจึงต้องฟังธรรมไงท่านผู้ฟังฟังธรรมให้มันรู้ดูให้กระจ่างไอ้ความอาพาธเกิดขึ้นที่กายนี้มันแสดงถึงความเป็นอนัตตาอยู่แล้วมันแสดงถึงความเป็นเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปตามที่มันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปงั้นล่ะเราจะปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีถ้าเหตุปัจจัยนั้นเราควบคุมได้มันก็จะได้ถ้าเหตุปัจจัยนั้นเราไม่ได้ควบคุมได้มันก็จะไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอนัตตานี่แหละคืออนัตตลักษณะเราจะเห็นความเป็นอนัตตาตรงนี้ได้ข้าพเจ้าย้ำอยู่เสมอว่าจิตใจนี้จะต้องไม่ไปโอนเอียงไม่ไปเข้าข้างไม่ไปมีอคติตามความชอบใจหรือความไม่ชอบใจของเราและจิตนี้จะต้องมีกำลังพอสมควรไม่วิ่งเข้าหาในสิ่งที่ชอบไม่วิ่งหนีในสิ่งที่ไม่ชอบและตรงนี้ก็คือจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตที่เป็นสมาธินั่นเองเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้จะต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าได้อธิบายให้เราภิกษุปัญจวัคคีย์ทราบอยู่แล้วแต่เป็นเส้นทางในการที่เราจะมาเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอาพาธที่จ่ออยู่หน้าเราเนี่ยอยู่ใกล้จมูกเนี่ยบางทีมันมองข้ามไปตาเหล่ตาเขียมันก็ไม่เห็น นะมองข้ามจมูกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราต้องตั้งสติไว้ที่นี่นะฟังมาตั้งนานเนี่ยมีสติตั้งขึ้นหรือยังมีสติตั้งขึ้นไว้อยู่กับลมหายใจหรือยังเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติอย่าหวังว่าจิตมันจะเป็นสมาธิได้ถ้าเราไม่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ในระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติจะระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทํามาเป็นศีลานุสติหรือจะระลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นสังขารนุสติมีสติตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นไปได้สมาธินี่หมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจะทําให้อะไรเกิดขึ้นทําให้จิตของเรานั้นไม่ไปเกลือกลั่วแปดเปื้อนตามความพอใจความไม่พอใจของเราที่มันเป็นอํานาจของอาสวะติดมาเนี่ยอาสวะบางคนก็ทําให้ชอบใจพอใจสิ่งนี้ทําให้ไม่พอใจไม่ชอบใจสิ่งนั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นไปตามอัตโนมัติไปตามอัตโนมัติของมันมันก็ไม่เป็นอนัตตาหรอกทีนี้ก็ไปตามอัตตาล่ะอัตตาอยากให้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นตามอนุสัยก็จะไปลำเอียงมีอคติเข้าข้างแต่ถ้าเรามีสติตั้งขึ้นแต่ผู้ฟังจิตเป็นอารมณ์เดียวไม่เข้าไปโอนเอียงเอ็นเอียงตามไปในสิ่งที่พอใจไม่ได้มีอคติเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วมีที่ตั้งอยู่เป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่ตั้งอยู่เป็นอารมณ์เดียวอยู่นี่แหละคือสติแล้วนะมีจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะเราสามารถที่จะเห็นลักษณะของความอาพาธที่เกิดขึ้นได้ของความเป็นอนัตตาที่เกิดขึ้นได้ของความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามเหตุตามปัจจัยของมันซึ่งบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้ที่เกิดขึ้นในกายของเรานี้ด้วยในใจของเราที่เป็นความรู้สึกบ้างเป็นความคิดบ้างบางทีเราจะคิดเรื่องเนี้ยแม้อยากจะคิดให้มันออกเฮ้ยคนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมันจําไม่ได้มันคิดไม่ออกหรือคิดไม่ออกจําไม่ได้มันบังคับไม่ได้ล่ะบังคับไม่ได้ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อ้าวความเป็นอนัตตามันเห็นอยู่เต็มๆตานี่เห็นไหมเห็นไหมถ้าเรามีความไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมฉันนึกไม่ออกทำไมฉันนึกไม่ออกคิดอยู่อย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามีอคติละก็ไปเกลือกลั่วละถูกสิ่งนั้นยึดครองใจละมีความไม่เที่ยงเห็นอยู่กับตาก็กลับไม่เห็นนั้นจึงต้องเป็นสมาธิพอสมควรล่ะจึงจะต้องมีปัญญาพอสมควรล่ะจึงจะต้องตั้งมั่นพอสมควรล่ะเพื่อจะได้เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เราก็ไปรับรู้รับทราบตรงนี้ให้ได้ท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็อาศัยการฝึกฝนเราจะตั้งสติขึ้นได้เหมือนกับเวลาที่เราฝึกขับจักรยานนั่นล่ะบางทีมันก็ล้มบางทีมันก็ตะแคงซ้ายเอ็นขวาไปฝึกจิตในการที่จะตั้งสติขึ้นให้ได้โดยใช้เครื่องมือคือลมหายใจก็ตามอนุสติแบบไหนก็ตามเราจะฝึกสติให้ตั้งขึ้นได้ท่านผู้ฟังเรื่องศีลนี่มีความสําคัญเพราะว่าศีลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานเลยสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์ประเภทไหนล่ะถ้าเป็นสัตว์บกก็จะต้องอยู่บนพื้นดินไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนเดินยืนนั่งหรือนอนก็ต้องอยู่บนพื้นดินศีลเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพื้นดินที่จะทําให้เรามีความไม่ร้อนใจพอเรามีความไม่ร้อนใจไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องนั้นคิดกังวลเรื่องนี้แต่มีความไม่ร้อนใจไม่กังวลใจในเรื่องใดๆแล้วมันพอที่จะเริ่มตั้งสติขึ้นได้ละพอที่เราจะเอาใจของเรามาใส่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นอารมณ์เดียวเกิดขึ้นพอเราจะเอาใจของเรามาจ่ออยู่ลมหายใจเป็นต้นอย่างนี้ใจของเราเนี่ยถ้าตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นใจของเราถ้ามาตรีตรึกในเรื่องของลมหายใจอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ติดมากับลมหายใจคือสตินั้นก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเมื่อสติมีกําลังมากขึ้นมันเป็นผลของความที่ใจเรามีความไม่ร้อนใจมาจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มีความไม่ร้อนใจมาจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แล้วเป็นสติมีกําลังขึ้นจิตนั้นก็จะไม่ได้ไปวิ่งซ้ายวิ่งขวาไปตามตาตามหูก็ไปเกลือกลั่วในสิ่งที่ชอบใจไปขยักแยงในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ปรากฏการณ์ที่เป็นความเป็นอนัตตามีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในบุฟังเห็นได้ชัดเจนในกายของเราเห็นได้ชัดเจนผ่านทางตาได้ยินชัดเจนผ่านทางหูรู้สึกได้ชัดเจนผ่านทางลิ้นจมูกกายใจรู้สึกได้หมดผ่านมาทางผัสสะนี่แหละผัสสะนี่แหละท่านบุฟังจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้เป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผัสสะมันมีขึ้นไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเหตุของมันเหตุของผัสสะคืออะไรฟังธรรมมาจนป่านนี้บอกได้หรือเปล่าผัสสะคือมีการกระทบผ่านทางตาทางหูมันก็ต้องมีข้างนอกข้างในนะมันถึงจะกระทบกันมันต้องมีช่องให้มันมาช่อ ช่องคือหูมีเสียงผ่านมากระทบจิตเข้าไปรับรู้จึงเป็นผัสสะเกิดขึ้นมาได้เหมือนไฟมันจะเกิดได้ก็ต้องเอาก้านไม้ขีดไปสีกับบาถ้าผิดด้านเอาก้านไม้ขีดผิดด้านไปสีตรงที่มันไม่ใช่หัวมันก็ไม่เกิดไฟก็ต้องสีให้ถูกด้านเหมือนกันเหตุไปใช้ตรงนี้จึงเกิดเป็นเปลวไฟเกิดขึ้นผัสสะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเอาหูไปดมกลิ่นมันไม่ได้มันไม่ถูกช่องก็เอาหูไปฟังเสียงมันจึงเป็นผัสสะทางเสียงขึ้นมาได้เรารับรู้ตรงนี้ให้ดีท่านผู้ฟังดูให้เห็นว่าโอ้นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยนะมันมีเหตุปัจจัยมันจึงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอยู่ได้ถ้าเหตุปัจจัยดับไปถ้ามีแต่หูแล้วไม่มีเสียงมันจะไม่ได้ยินเสียงได้ไงก็มีตาแต่หลับตาอยู่มันก็ไม่เห็นภาพสิภาษาทางตาก็ดับไปไงเห็นอยู่ทนโทษท่านผู้ฟังเห็นอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังณตอนนี้ก็เห็นอยู่เห็นอยู่ด้วยปัญญาให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ภิกษุทั้ง5อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอยู่ใกล้กรุงพาราณสีฟังเรื่องราวของลักษณะที่เป็นอนัตตาจากที่พระพุทธเจ้าสอนในขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ฟังให้มันแจ่มแจ้งให้เข้าใจด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมีสติตั้งขึ้นแล้วเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เป็นขั้นเป็นตอนความเข้าใจเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเป็นลักษณะของไหลทะเลค่อยๆลาดไปค่อยๆลึกไปค่อยๆเข้าใจไปจากเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นแล้วก็ขยายไปเป็นเรื่องอื่นๆเข้าไปเนี่ยระวังอย่าให้มันกลับกำเริบล่ะเพราะในขณะที่เรารักษาเดินตามทางนี้ประคับประคองให้ดีท่านผู้ฟังประคับประคองด้วยสติที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ประคับประคองด้วยศีลที่รักษาให้ดีมีสติมีศีลเป็นอย่างดีตามรักษาจิตของเราเถอะบุคคลที่ถ้าเมื่อมีจิตรักษาอย่างนี้แล้วสามารถที่จะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้อย่างที่ภิกษุทั้ง5มีท่านพระอัญญาโกฏัญญะเริ่มต้นมาเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างของการรู้การเห็นตามที่สัมมาสัมพุทธะรู้แล้วเห็นแล้วแล้วก็มาบอกต่อสอนต่อให้เราได้รู้ได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังจำให้ดีเลยจำให้ได้เลยท่องให้ขึ้นใจเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบให้ได้เลยว่าต้องเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่องให้ขึ้นใจเลยท่านผู้ฟังว่าสิ่งเนี้ยควรแล้วหรือที่เราจะมาตามเห็นว่านั่นของเราควรแล้วหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะมาตามเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราควรแล้วหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่ควรตอบให้เลยท่านผู้ฟังฝึกตอบเลยว่าไม่ควรความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นในกายของเราก็ตามที่เราเห็นเราได้ยินนั่งสมาธิมันมีภาพมีเสียงเกิดขึ้นถามตัวเองสิว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าได้คำตอบว่าไม่เที่ยงถามต่อไปสิว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้ารู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วควรหรอที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราควรหรือว่าจะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราควรหรือว่าจะเห็นสิ่งนั้นว่าเกิดขึ้นในเราควรหรือว่าจะเห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่ในเรามันไม่ควรเลยท่านผู้ฟังสิ่งใดที่ไม่ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราควรจะเห็นว่าเป็นอนัตตาควรจะทำยังไงกับมันฟังธรรมมาจนป่านนี้ท่านผู้ฟังกรุณาตอบไม่ได้ตอบตัวเองก็ได้นะหรือเขียนจดหมายมาตอบก็ได้ว่าควรจะต้องวางเสียวางเสียโดยเร็ววางเสียโดยด่วนด้วยความเข้าใจวางด้วยความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโยนทิ้งไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ใช่แต่วางด้วยความเข้าใจแบบนี้วางด้วยความเข้าใจแบบนี้นี่แหละถึงจะถูกถึงจะได้ว่าเป็นคนประเสริฐแม่มันสมกับที่ได้ฟังธรรมสมกับที่ได้ศึกษาธรรมะสมกับที่ได้ปฏิบัติธรรมะสมกับที่เรียกว่าเป็นสาวกคือผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นภควโตสาวกสังโฆสมกับเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนที่ปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้เห็นด้วยความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆเราก็ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ชื่อว่าทำดีแล้วคนที่ทำดีอย่างนี้นะท่านผู้ฟังไม่ต้องฝึกถึง7ปีหรอกต่อให้6ปีต่อให้5ปีหรือปีเดียวคุณฝึกทำฟังทำปฏิบัติทำอย่างนี้บอกทำตามที่บอกทำตามที่สอนอย่างนี้เป๊ะๆเลยเนี่ยไม่ต้องฝึกถึง1ปีหรอกเอา7วันพอ7วันก็ยังมากไปบางทีสำหรับบางคนถ้าทำดีอย่างที่สอนเห็นอยู่ในทุกผัสสะไม่เกลือกกลั้วไปในอารมณ์ต่างๆวันเดียวนี่แหละบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นก็มี บอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีท่านผู้ฟังตัวอย่างมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลตัวอย่างที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ให้เราพิจารณาถึงอนัตตลักษณะนี้ไว้ให้ดีในทุกๆสิ่งที่เราเห็นท่านผู้ฟังอย่าเผลออย่าประมาทให้ตั้งสติเอาไว้ให้มีความเข้มแข็งให้มีการทำจริงแน่วแน่จริงในธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนี้ครั้งแรกประกาศไว้ท่านผู้ฟังที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่นั่นท่านผู้ฟังที่นั่นได้มีบุคคลที่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้พวกแรกคือเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์นี้เอาเรื่องนี้มาเล่ามาฟังมาสวดมาบอกมากล่าวต่อที่ไรที่ไรเนี่ยมันจะมีความซาบซึ้งในปัญญาของทั้งพระพุทธเจ้าในธรรมะที่ท่านได้บอกได้สอนเอาไว้ในการปฏิบัติตามที่ปฏิบัติอย่างดีอย่างดีของเหล่าภิกษุทั้งหลายนั้นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร